13-14 किंच आत्मनः कर्तृत्वादि असंबंध है यह आत्मा अपहत वाप्मयति देवाक्यम अनुग्राहकम पापादि रहित है आत्मा में कोई धर्म नहीं है नचेद आत्मेति धीमानात् प्रतिचो अन्यर्थ इच्छते प्रमांतरा विरोधेन य आत्मेत्युपपद्यते आत्मेति धीमानात् अन्य प्रतिचो अन्य अर्थ न इच्छते चेत प्रमांतर अविरोधे न यह आत्मा इति आत्मा पत वापा ये बन जाएगा न चेत आत्मेति धीमानात् धीरुप प्रमिति आत्मेति धीमानात् धीरुपमिति प्रमिति से प्रतिचो अन्य अर्थ नहीं मानेंगे तो कोई प्रमाणतर विरोध नहीं करके आत्मा अपहत वापा बन जाएगा नहीं तो विरोध वसुति का आत्माकार प्रत्यय प्रयोगाभ्याम आत्माकार प्रत्यय प्रत्यय शब्द प्रयोग धीमानात् प्रत्यय आत्मनो अन्य कर्तृत्वादि न गृह चेत कर्ता हम इत्यादि प्रतीतेर ब्रह्मत्वाद तद विरोध अभावाद या आत्मा अपत पापा इत्यादि उपपन्न या आत्मा सर्वांतरित ऐक्य परम वाक्यम समंजसम ज्ञान और मान धीमानात् ज्ञान शब्द से ही ज्ञान और व्यवहार प्रत्यय ज्ञान व्यवहार ज्ञान भी व्यवहार है प्रयोग शब्द प्रयोग तो ज्ञान है इनसे सब प्रयोग है किंतु धीर उपमान है एक प्रथमांत है अब समाहार द्वंद्व करने बुद्धि और मान में प्रमाण और प्रमा दोनों कहने का कोई आवश्यकता नहीं आत्माकर प्रत्यय प्रयोगाभ्याम अहमति आत्मकर प्रत्यय प्रयोगाभ्याम आत्मनो अन्य यदि न गृहति चेत् उक्त युक्तिमानाभ्याम आत्मनि कर्तृत्वादि सम्बन्धे युक्ति तो पहले आया है पहले कोई संबंध को लेकर के आया था आत्मा युक्ति इसके लिए पहले कोई है प्रयोग कोई शब्द प्रयोग आत्मनोपि मान योग्यतम स्वभाव वस्तुता दे आत्मजित सब प्रकार से संदिष्ट मासिकत्वाद अनात्मा योग शब्द आया पहले अनात्मा योग कहेंगे तो योग प्रयोग संबंध अनात्मन का संबंध आत्माकार प्रत्यय और प्रयोग के साथ आत्माकार संबंध नहीं करेंगे आत्माकार प्रत्यय ज्ञान और प्रयोग योग आत्म प्रयोग आत्मस्व का संबंध आत्मन अन्य कर्तृत्वादि न गृह्यते योग हाँ ये प्रत्यय हो गया ज्ञान और उसके बाद प्रत्यय क्योंकि हाँ प्रयोगश्च प्रत्यय प्रयोगश्च प्रत्यय ज्ञान हो गया और ज्ञान का योग विषय के साथ संबंध जो कर्तृत्वादि अनात्म योग भान होता हम कर्ता इत्यादि तो आत्मा के साथ योग का भान होता संबंध का जो संबंध है और प्रत्यय है वो दोनों से कर्तृत्वादि न गृह्यते अन्य कर्तृत्वादि ग्रहण नहीं होगा योग शब्द से भी अनात्मयोग पहले आया था आत्मन न कर्तृत्वादि अनात्मयोग स्वप्रकाश से माना तदसिद्ध है। प्रमाण से कर्तृत्वादि अनात्म योग सिद्ध नहीं होता है। तो अनात्म का जो योग कर्तृत्वादि का योग है संबंध प्रत्यय और जो प्रतीति का संबंध भान होता है इसमें से दोनों में दोनों से यदि अन्य कर्तृत्वादि न गृह्यते आत्मा प्रयोग प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय और प्रयोग योग संबंध जो होता है संबंध उसे अन्य यदि कर्तृत्व नहीं मानेंगे तभी कर्ता हम इत्यादि प्रतीत है ब्रह्मत्वाद अहम कर्ता आदि ये प्रतीति है। ये प्रतीति प्रत्यय है आत्मा का और योग हो गया कर्तृत्व का योग ये ब्रह्म हो गया अहम कर्ता इति प्रतीति और कर्तृत्व योग ये ब्रह्म। तो आत्माकार प्रयोग और प्रतीति और प्रयोग हम आत्मा अन्य प्रत्यय और योग योग संबंध होता है इससे यदि आत्मन अन्य कर नहीं मानेंगे आत्मा से भिन्न नहीं मानेंगे प्रयोग प्रत्यय होता है ज्ञान और योग का भान होता है संयोग संयोग न तो संबंध कर्तृत्वादि संबंध। तो आत्माकार प्रत्यय प्रयोग दोनों से जो भान होता है कर्तृत्वादि वो यदि अन्य कर्तृत्वादि न गृह्यते वास्तव भ्रम होने के कारण जो भान होता है उसका ग्रहण नहीं होगा। आत्मा इति प्रत्यय कहाँ शुरू का आया हाँ आत्मा चेद न चेद आत्मेति धीमानात् प्रतिचो अन्यर्थ ईषद धीमानात् धी मानात् धीमान के साथ उसका कोई अर्थ नहीं होता है प्रत्यय प्रत्यय प्रयोग को रह जाएगा संबंध किंतु धी और मानात् धी ये ही प्रमिति आत्मेति धी रूप प्रमिति से प्रतिचो अन्यर्थ न ईषते ठीक है। धी जो ज्ञान है मित्यात्मक प्रमित्यात्मक लेना मान का अर्थ मित्य लेना मित्ति प्रमिति से अन्य नहीं यद्यपि भान होता है अहम करता इत्यादि किंतु प्रमिति से आत्मेति धी प्रमिति से प्रतिच अन्यत न इच्छते प्रमाणतर अविरोधन प्रमाणतर का कोई विरोध नहीं। तीसरे टीका में आत्माकार प्रत्यय और प्रयोग संबंध कर्तृत्व अहम करता इत्यादि जो सब योग संबंध होता है अनात्मा का योग अनात्मा योग प्रयोग होता है ये जो है ये दोनों के द्वारा यदि आत्मा अन्य कर्तृत्वादि मानेंगे तो ब्रह्म होगा नहीं मानेंगे तो नहीं होने से क्या हुआ जो प्रतीति होती है कर्तृत्व संबंध अहम करता इत्यादि प्रयोग होता है प्रतीति वो ब्रह्म हो जाएगा कर्ता अहम इत्यादि प्रतीति ब्रह्म है। कहते भ्रम होने से वस्तु तो क्या होगा प्रमिति का विषय हो जाएगा प्रत्येक आत्मा ही है परमा का भ्रम का विषय तो हो गया कर्तृत्वादि योग आ गया प्रत्यय और भ्रम ज्ञान और प्रयोग में कर्तृत्वादि संबंध हुआ वो भ्रम है ऐसे प्रमिति रूप जो प्रत्यय उससे प्रतीत अन्यथ न इच्छते तद विरोध अभावात वो तो भ्रम के विषय से प्रयोग के विरोध नहीं हुआ ये आत्मा अपहत पापमा इत्यादि उपपन्न हो जाएगा ये आत्मा सर्वांतर इति चैक्य पर वाक्य समंजस हो जाएगा। और ऊपर जो दिया दी मान दी आत्मा को प्रमिति से प्रतीच अन्यथ न इच्छते तो ये आत्मा ये श्रुति वाक्य बन जाएगा। और यहाँ जो नहीं मान तो हो गया प्रमिति है ना कर्तृत्व तो विषय प्रमिति कहेंगे उसको प्रमिति नहीं रहे आगे उसको भ्रम कह रहे नहीं तो प्रमिति शब्द कहेंगे फिर उसको भ्रम कहना नहीं होगा प्रमिति यदि व्यवहारिक प्रमिति नहीं लेना उसको मानात सिद्धि न यहाँ तो मानात प्रतीच अन्य अर्थ मानात पूर्व माना न सिद्ध्यति यहाँ तो अन्य अर्थ न इच्छते प्रतीच अन्य अर्थ न इच्छते तो यहाँ वो मान नहीं ले सकते मान शब्द से प्रमिति लेना पड़ेगा प्रत्यात्मा से अन्य अर्थ नहीं दिखता है ये प्रमिति से ब्रह्म ज्ञान से तो दिखता है, इसे मान शब्द से कर्ता ज्ञान को नहीं ले सकते। कर्तृत्व तो ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान। श्लोक में आत्मेति धीमानात् प्रतिचन्यर्थ न इच्छते, प्रमिति से अन्यर्थ नहीं होने से ये आत्मा अपतपा हो जाएगा। और जो प्रत्यय होता है उसमें अन्य का भान होता है। ये जो टीका में प्रत्यय दिया, आत्मेति धीमानात् का ये अर्थ नहीं है। आत्माकार प्रत्यय प्रयोग अभ्याम आत्मन अन्य कर्तृत्व आदि, आत्मन अन्य कर्तृत्व आदि प्रयोग योग, आत्माकार प्रत्यय आत्मा और कर्तृत्व आदि योग, ये दोनों तो प्रत्यय का विषय होते हैं, किंतु वस्तुतः न गृह्यते, कर्तृत्व आदि न गृह्यते। इसके द्वारा कर्तृत्व आदि का नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान है। कर्ता हम इत्यादि प्रतीतेर भ्रमत्वाद, भ्रमत्वाद भ्रम से क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान के विरोधी होने से कोई आपत्ति नहीं, आत्मा अपत पापा सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का तद विरुद्ध अभाव, तो प्रमा का विरुद्ध नहीं, ब्रह्म ज्ञान होते तद विरुद्ध अभाव, तद विरुद्ध प्रमांतर विरुद्ध अभाव, जो तद विरुद्ध दिया ना, तत्पर से प्रमांतर लेना। प्रतीति जो होती है वो भ्रम है, तो प्रमांतर का विरुद्ध नहीं। श्लोक में प्रमांतरा विरोधे न, आत्माकार प्रत्यय प्रयोग से आत्मन अन्य जो कर्तृत्व आदि है इसको नहीं लेना। न गृहते चेत कर्ता इत्यादि प्रतीति ब्रह्म हेतु होने के कारण, ब्रह्मत्वाद हेतु न गृहते चेत ही सान्य करना। कर्ता हमिति प्रतीतेर ब्रह्मत्वाद प्रयोग प्रत्यय प्रयोग भ्याम आत्मन अन्य कर्तृत्व आदि न गृहते चेत, यह हुआ ऐसा आदि हुआ चेत तक अंतिम में रहेगा। कर्ता हम इत्यादि प्रतीतेर भ्रमत्वाद प्रत्यय प्रयोग व्यायाम अन्य आत्मन अन्य न गृहते चेत, अतः न गृहते चेत कर्ता हमति भ्रम हुआ, तो ब्रह्म का विरोध होने पर भी प्रमांतर विरोध नहीं है। तद विरोध अभाव में तद से प्रमांतर, टिप्पणी लिखा तद विरोध प्रमांतर विरोध अभाव, यह आत्मा अपत अपा इत्यादि उपपन्न हो जाएगा। इसे श्लोक में प्रमांतर अविरोध नहीं दिया, तद विरोधवाद प्रमांतर विरोधवाद। अब जो ब्रह्म ज्ञान प्रतीति होती है, आत्मा यदि प्रत्यय और प्रयोग होता है कर्तृत्व आदि अनात्मा समय संबंध, उक्त युक्तिमानाभ्याम आत्मनि कर्तृत्वादि असंबंध है, आत्मनि कर्तृत्वादि असंबंध है, तत्वमादि वाक्य में भी युक्तम, युक्ति पहले का और प्रमाण बताया। आत्मेति आत्मा ब्रह्मेति वाक्य तथा चेदं प्रतीयते प्रत्यक्षाद्यनवष्टब्द मैकात्म्यं बाधवर्जितम्। तथा च आत्मा ब्रह्म इति वाक्येभ्यः प्रत्यक्षाद्यनवष्टब्दम् ऐकात्म्यं बाधवर्जितम् इदं प्रतीयते। इदम प्रत्यक्षादि अनवशब्दम इदम एकात्म्यम प्रत्यक्षादि अनवशब्दम बाद वर्जितम प्रतीयते, आत्मा ब्रह्म वाक्य से महावाक्यों से प्रत्यक्षादि अनवशब्द अभिषेक इदम एकात्म्यम इति समतः प्रतीते अनुवादतम प्रतीते अनुवादतम विदशति। हाँ हाँ प्रत्यक्षादि के द्वारा यदि ज्ञात होगा अनुवाद हो जाएगा। प्रतीत अनुवादतम विदर्शति प्रत्यक्षादि अनवशब्दम, प्रत्यक्षादि के अविषय एकात्म वाक्य से ज्ञान होता है। और संशय विपर्य बहिर्भाव देखा दे बाधवर्जितम आत्मीयास ज्योतिरित्यत्र आत्मा देहादि अतिरिक्त स्वयं ज्योति अशेष कर्तृत्वादि शून्य ब्रह्मैव इति उक्ते। यहाँ तक तो हुआ वेदांत देहात्मावादी चोदित ननु ननु देहादि अभिन्नत्वा दात्मनो मुक्तत्ता कुतः प्रत्यक्षेण विरुद्धत्वा दैकात्म्यं चापि न श्रुते। हाँ मुक्तता में दो तक आनी चाहिए, मुक्तता ऐसे ऐसे से नन देहादि अभिन्नत्वाद आत्मन मुक्तता कुत, आत्मा तो देहादि से अभिन्न मुक्त कैसे, प्रत्यक्षण विरुद्ध होता प्रत्यक्ष विरुद्ध है, एकात्मन चापि श्रुते है न तात्पर्य अर्थ नहीं होगा प्रत्यक्षण विरुद्धत्वाद, आत्मन वक्षमाण प्रत्यक्षण देहादि मात्रत्वाद आगे कहेंगे 118 वार्तिक में, 118 में क्या देखो अहम अनुचैत एवं समानाधिकरण था यही प्रत्यक्ष होती देह के साथ समानाधिकरण प्रत्यय होते आगे कहेंगे, वक्षमाण प्रत्यक्षण देहादि मात्र होता तो अहम अनुचैत प्रत्यय होती प्रत्यय होता है, तस्य च कर्तृत्वादि संभवात देहादि में कर्तृत्वादि तदरूपस्य आत्मना तन्निर्मक असिद्धि न तन्निर्मक सिद्धि, कर्तृत्वादि की हानि निर्मक सिद्ध नहीं होगा क्योंकि आत्मा तद्रूप है कर्तृत्वादि, ये तो अयम आत्मा ब्रह्मेतादि श्रुते तद ब्रह्मत्व ये जो कहते तत्र प्रत्यक्षण विरुद्धत्वाद विरुद्धताद एकात्म नहीं श्रुति का था नहीं, कर्ता में इत्यादि अध्यक्ष विरोधे तदिष्ट श्रुते साथे तात्पर्य सिद्धे, प्रत्यक्ष विरोध में साथे प्रमाण नहीं, न आत्मन तत् ब्रह्मत्व आत्मन ब्रह्मत्व न तद हाँ तद ये पाठ में तद दकार और नहीं है ना, य तो अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुते तद ब्रह्मत्वम तद दकार वाले न उसके पहले, यत्तो अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुते तद ब्रह्मत्वम तत्र प्रत्यक्ष नेति है नहीं, यत्तो अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुते तद ब्रह्मत्वम हाँ तद द हल हल चाहिए हाँ हाँ हल कर दो हल कर दो हाँ हाँ हल क्या है तद ब्रह्मत्वम तत्रा ये सब सिद्धांत ने कहा श्रुति से ब्रह्म होगा इति प्रत्यक्षण विरुद्ध होता इसलिए साथे तात्पर्य सिद्ध रहे न आत्मन तत् ब्रह्मत्वम आत्मन ब्रह्मत्व न च श्रुतिर्नाम मानम प्रत्यक्ष से होता था श्रुति क्या प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है तथा च बंध ध्वस्तेर ब्रह्मत्व सेवा विवक्षित मुख्य से असिद्धि बंधक का ध्वंस और जीवन में ब्रह्मत्व जो विवक्षित मुख्य है वो सिद्ध है, यस्य चैतन्यम तस्य आत्मत्वात् चैतन्य जिसमें हुई तो आत्मा है देहादे तद अभावात् वो देहात्मावादी के विरुद्ध में देहादि में तो चैतन्य नहीं कथमात्मा तो तत्र तथा ही चीति तो या अग्नि मरुतां योगजं मतं प्रत्येकं शक्त्यभावेपि चैतन्यमदशक्तिवत् क्षितित्वयाग्नि मरुताम चार भूत है योगजम चैतन्यम मदसतिवद प्रत्येकम सत्य अभावेपि योगजम चैतन्य मतम इतना पृथ्वी अवतेजब आय तत्वानीति तेते तेषा एक एक चीज शक्ति अभावेपि एक नहीं योग संघात देह हुआ ततो जातम चैतन्यम उसका धर्म हो गया संघात का यथा किण्वादीना प्रत्येकम असत्य भी मदर्शति संघातात भवति किण्वादि है नाना द्रव्य कृत आसुर्या कृता सुरा बीज नाना द्रव्य कृता सुरा बीज सुरा नाना द्रव्य कृता सुरा दीर्घ क्यों क्या कृता सुरा नाना द्रव्य कृत सुरा बीज कोश में होगा हाँ नाना द्रव्य कृत सुरा बीज हैं हाँ किनु किनु किनु किनु किन्वादिनां प्रत्येकं होगा। नाना द्रव्य कृत सुरा का बीज सुर का कारण किन्वादिना किणु किणु शब्द ओ किणु को किणु हो गया किणु शब्द तो है कोश में देखा था मैं ये किणुआ होगा ना किणु नहीं किणुआ होगा किणुआ किणुआ है हाँ क्या अर्थ है मादक द्रव्य बीज नहीं कुछ किस कोश में होगा हाँ हाँ सब बना बीज का नाना द्रव्य मिलाने पर बनाते हैं तो प्रत्येक में तो नहीं है किंतु संघाता से हो जाएगा चैतन्य है हाँ तंडुल जबादी इनको भी सड़ा कर कुछ बनाते हैं चावल से बनाते सड़ा हुआ हाँ सुरा का बीज सुरा का कारण ये सब तंडुल आदि को पकाते सड़ा कर कुछ बनाते हैं ये आदिवासी लोग को बनाते हैं क्या भात से खाली हंडिया हंडिया जो कहते हैं खाली भात से हाँ सुनने तो हंडिया प्रसिद्ध करके अभी हाँ हंडिया अच्छा जो खजूर के रस आदि वो काम नहीं करते थे हाँ तो कुछ जैसे मठा पिलाते हैं ना उसमें कुछ बनाते हैं हंडिया में वो क्या मिलाते कुछ तो सुना नहीं कुछ बीज मिलाते अच्छा खाली भात से नहीं हाँ भात जैसे रखने से खट्टा हो जाता है अच्छा कुछ मेरा डालते होंगे हाँ तो वो लोग को बना कर मध्य अपने आप बनाते उसको हंडिया चैतन्य देह धर्म धर्मी तो प्रत्यक्ष प्रमाण अहम चेतन प्रत्यक्ष होता है अहम मनुष्य इत्येवम् सामानाधिकरण्यतः प्रत्यक्ष बुद्धिर्देहेस्मिन् जायते कृष्ण सर्पवत् हाँ मनुष्य थी प्रत्यक्ष बुद्धि सामान्य अधिकरण था उसमें देह कृष्ण सर्प हो जाए थे कृष्ण सर्प जैसे सामान्य अधिकरण प्रत्यक्ष बुद्धि होती है कृष्ण सर्प थी सामान्य अधिकरण आता कृष्ण सर्प और धर्म धर्मित्ववत मनुष्य हमित सामान्य अधिकरण से अहमश्चैतन्य से मनुष्य जातिमती अहम का तो चेतन है मनुष्य जातिमती देह में धर्मत्वम चैतन्य विषय प्रत्यक्ष होता है चैतन्य विशिष्ट देह से आत्मत्व प्रत्यक्ष होता है परिष्ट आत्मनि मानाभाव कहते नचाहम बुद्धिगम्योर्थो दृष्टो देहातिरेकतः सर्पादेरिव कार्ष्ण्यादेरि देहधर्मस्ततस्थितिः अहम बुद्धि गम्यर्थ देहातिरेकतः न दिष्ट देह से अतिरिक्त कौन है ततः चिति देहधर्म सर्पादिव काष्ण्यादि काष्ण कृष्ण सर्प में कृष्ण वर्ण सर्प में दिखता है इससे सर्प का धर्म है यहाँ भी चेतन देह का धर्म मनुष्य हाँ कृष्ण सर्प में तो इसे नित्य समास बताया ये नहीं देह से आत्मत प्रमाण हो गया अतिरिक्त आत्मा तद अभाव फलित सर्पादि कृष्ण सर्पवत चैतन्य देह और धर्माधर्मी तो आक्षेपति ननु ननु युक्ता पराग भूते प्रमातुर्व्यतिरेकतः सर्पादो धर्म संबंध प्रमाण आत्मन्यन भेदतः परागभूते अनात्मनि प्रमातुर्व्यतिरेकतः सर्पादो धर्म संबंध प्रमा युक्ता आत्मने अभेदता नहीं होता वहाँ तो परागभूत है भेद होने के कारण प्रमात से भिन्न होने के कारण धर्म संबंध प्रमा है आत्मनि धर्म संबंध प्रमा नहीं होगी अभेद में शंका है सर्पात धर्माच अतिरेकतः सर्प धर्म क्षत्रिय प्रमाता तयोर धर्म धर्मित्वस्य सर्प सर्पात धर्माच अतिरिक्त प्रमा तयोर धर्म धर्मित्वस्य ग्रहो ग्रहितुर मातुर बाबा तो प्रमाता का होता है आत्मनि सर्पादु काष्ठनादि संबंध प्रमा अनात्मनि अनात्मनि सर्पादु काष्ठनादि संबंध प्रमा ठीक है न तो आत्मनि चैतन्य धर्मधर्मित प्रमा तद अतिरिक्त मातृभावात अतिरिक्त कोई प्रमाता ही नहीं तो देह और धर्मदेवी को छोड़ करके आत्मा चैतन्य में अतिरिक्त कोई प्रमाता नहीं होने से हम प्रमा नहीं होगा कृष्ण सर्प में धर्मधर्मी से प्रमाता अलग है यहाँ आत्मा और चैतन्य में देह चैतन्य में प्रमाता उसे भिन्न नहीं ची देह और धर्मधर्मी तो अभाव है हेतुअर्म अभाव देह और चैतन्य में धर्मधर्मी नहीं एक दे तो हो गया प्रमाता से भिन्न नहीं है वहाँ तो प्रमाता से भिन्न है कृष्ण सर्व दूसरा है तो जड़ जड़ स्वभावतश्चापि काष्ठनादेर धर्म तेष्यते स्वसंवेदितमात्रत्वान् नत्वेवं रूपताचिते काष्ठनादेर जड़ स्वभावतश्चापि धर्मता इष्यते चीते हे स्वसंवित मात्रत्वाद एवं रूपता न एवं धर्मता न चैतन्य स्वसंवित से धर्म रूप नहीं होगा एवं रूपता धर्मता न जो अजड़त्व चीतो धर्मता जड़ात्मनि देह क्यों न सियात अजड़त्व भी चैतन्य है धर्म क्यों नहीं होगा देहात्मनि देह रूप आत्मा देह में जड़ात्मा देह में क्यों नहीं होगा आशंक्य यथा यथेक बुद्धि निर्ग्राह्य द्रव्येण इह विशेषण नैवं चित् कायोः सिद्धिः चिच्छक्ति अविषयत्वतः यथा यह द्रव्येण विशेषणम् एक बुद्धि निर्गाह्यम् द्रव्येण सह विशेषणम् नीलघट इत्यादि नील उत्पल इत्यादि में विशेषणम् द्रव्येण एक बुद्धि निर्गाह्यम् किंतु चित्त का यह हो नैवं सिद्धि चिच्छति अविषय तो क्योंकि चिच्छति विषय का प्रमाण ज्ञान नहीं है एक मान चित्त शक्ति अविषय तो चित्त शक्ति को विषय नहीं करने से चेतन अहम से तो ज्ञान नहीं होगा बाईस एक बुद्धि बुद्धिवर धर्म धर्मी तो हो जाएगा रूपिणा एक अधिग्राह्य रूप ग्राह्य रूपम रूपी द्रव्य के साथ एक ग्राह्य रूप है तो धर्म हो जाएगा विशेषण नैवं चित्तवर एक संविधिवानम चैत अवधेय के समित नहीं चितो अभिषेयत्वाद अतो न तैर धर्म धर्मिता नहीं देहात्मादि दुषित नैवम नैवं ये नैवमानेन सत्ता संविद ईष्यते तेनैव धर्मता तस्या काष्णादेरिव मुह्यते येनैव मानेन संविद सत्ता ईष्यते तेनैव तस्या धर्मता मीयते काष्णादेरिव कृष्ण जैसे धर्म है ओ सत्ता चैतन्य भी तेने धर्मता धर्मता संविद संविद धर्मता संविधि तद धर्म है संविधि में सत्ता जिसे जानते हैं संविधि में धर्मता भी उसे जान अतः संविधि ज्ञान ज्ञान चैतन्य धर्म हो जाएगा। सत्ता ग्रहण करने वाले संविद हाँ चैतन्य से ग्रहण 123 युक्तिया ही त्वया चैतन्य देवर धर्मधर्मिता युक्ति से निराश करते हो साक्षाध्यक्ष विरोधा था आभास युक्ति आभास चित्त सतानुभवादिष्टा चित्त सत्ता चैतन्य सत्ता अनुभव से इष्ट है यदि अनुभव से सत्ता चित्त में चित्त में सत्ता अनुभव शिष्ट है तो धर्मता भी साधे शिष्ट है चित्त में सत्ता है तो चित्त में धर्मता भी तत्पारतंत्र प्रसिद्ध है धर्मताया सत्ता पारतंत्र प्रसिद्ध है अनुभवादिष्टा सत्ता तत्धर्मता भी साधे थी तत्पारतंत्र प्रसिद्ध है धर्म सत्ता पारतंत्र प्रसिद्ध है धर्मता में सत्ता पारतंत्र धर्म है तो सत्ता है सत्ता नहीं तो धर्म नहीं होगा सत्ता पारतंत्र धर्मताया सत्ता पारतंत्र प्रसिद्ध है सत्ता पारतंत्र इदम अनिदम दिग्राह्योर देह चितोर न धर्मता विरोधा शंका करता सिद्धांत एक इदम बुद्धि एक अनिदम बुद्धि इदम बुद्धि देह में अनिदम बुद्धि चैतन्य में देह चितोर न धर्म धर्मिता विरोध आती ननु ननु देह इदम बुद्धि घटादा विवजायते प्रत्येक बुद्धिस्तम भागे नानुर्धर्म धर्मिता ननु घटादैव देहे इदम बुद्धि जायते अहम भागे प्रत्येक बुद्धि वहाँ घट देह इदम बुद्धि अहम भागे प्रत्येक बुद्धि नानो धर्म धर्मिता अहम और देह में धर्मधर्मी भाव नहीं होगा पूर्ववादी दृष्टान्त न परिहरति पूर्ववादी पर यथेवेति यथैव पारिहार्यादि हेमैकद्रव्यनिष्ठितं अलब्धात्मकमन्यत्र लब्धात्मकमिवेक्ष्यते यथैव पारिहार्यादि हेमैकद्रव्यनि हेम सुवर्ण में द्रव्यं स्थित पारिहार्य परिहार्य कटकादि भूषण टीका में आएगा परिहार परिहार्य कटक कुंडल को कटक कंकड़ों का हेमेक द्रव्य निश्चितम अन्यत्र लब्धात्मकम सुवर्ण कुछ अन्यत्र लब्धात्मक नहीं लब्धात्मकम इव इच्छते लब्धात्मक जैसे दिखता है ऐसा तो उसके धर्म धर्म भाव दिखता है सुवर्ण को छोड़कर अन्यत्र नहीं है तो भी धर्मात्मक होता है 125 रुचक सत्य के आदि हेम विकारत्वाद तद्गतम सुवर्ण का विकार सुवर्ण में अन्यत्र अलब्ध सत्ता कम अभी सुवर्ण छोड़कर कहीं सत्ता ही नहीं तत् भिन्नमिव प्रयोग प्रत्यावलंबनम दृष्टम प्रयोग प्रत्यय का अवलंबन भिन्न विव प्रयोग अप्रत्यय यहाँ भी प्रयोग प्रत्यय आ गया, भिन्न विव प्रयोग यहाँ तक शब्द प्रयोग हो जाएगा। रुचक और कुछ हेम विकारत्वाद अन्यत्र अवधातुमतम भी तत् भिन्न विव प्रयोग प्रत्यय बन है। हाँ यहाँ तो प्रयोग ठीक है, प्रयोग प्रत्यय ज्ञान अवलंबन रुचक सत्यकादि हेम विकारत्वा तदगतम सुवर्ण में अलब्ध अन्यत्र नहीं होने पर भी रुचक कुंडल सुवर्ण इत्यादि प्रयोग प्रत्यय का अवलंबन आश्रय होता है। तथा चैतन्यम भूत संघात कार्यत्व स्वभाव वसात, चैतन्य भूत संघात के कार्य है उसका स्वभाव से देहधर्मत्वात देहधर्म है। अन्यत्र अलब्धात्मकम भी अहम आत्मा इत्यादि शब्द बुद्धि नाम स्वतंत्र प्रत्यालंबनम, जैसे वहाँ सुवर्ण का भूषण सुवर्ण को छोड़कर अलब्धात्मक होने पर भी सुवर्ण में दिखता है कुंडल सतिक आदि, इसी प्रकार अहम आत्मा इति जो शब्द बुद्धि का स्वतंत्र जैसे आलम्बन हुआ क्योंकि वो चैतन्य भूत संघात कार्य देह, तो देह को छोड़कर अन्य तो दिखता नहीं, नहीं होने पर भी अहम आत्मा इत्यादि शब्द बुद्धि ने अहम आत्मा अहम अहम हो आत्मा हो शब्द बुद्धि में स्वतंत्रवत आलम्बनम, स्वतंत्र जैसे आलम्बन नहीं था बता तसे अधेह धर्म देह का धर्म नहीं हुआ, ये बात नहीं। पारिहार्य आदेर हेम धर्म तवत पारिहार्य पारिहार्य कटक आदि है अयोध्या पारिहार्य कटक आदि दिया है भूषण पारिहार्य से तो कटक कुंडल के दिया तो आदिपद देने से सब भूषण रुचक सत्य आदि हेम धर्मत्वत सुवर्ण का धर्म तस्य धर्मत्व विरोध है, इसलिए चैतन्य भी धर्म हो जाएगा। अत है छब्बीस अच्छा दो पच्चीस के बाद छब्बीस है तथेव वस्तु स्वाभाव्यात चिच्छक्तिर्भूतनिष्ठिता अहम इत्यादि बुद्धिनां व्यवहाराय कल्पते तथैव चि शक्तिर वस्तु स्वाभाव्यात भूतनिष्ठिता अहम इत्यादि बुद्धिनां व्यवहाराय कल्पते व्यवहार हो जाता है अन्य तो नहीं रहने पर भी तत्रापि देह स्फुरति तदीयतया भाति एव चैतन्यम देह स्फुरति स्फुरण देह में इति आशंक्य तदीयत्वेन वान होता है चैतन्यमिति प्रतीक चैतन्य प्रतीक क्या है साक्षादित्य आगे साक्षात जीव देवता में था। चैतन्य चैतन्यम देह धर्मस्य मृताव विकलस्य तत् कस्मानागम्यते साक्षात् जीवदेहगतं यथा चैतन्यं देहधर्मस्य मृतौ तत् अविकलस्य कस्मानागम्यते साक्षात् यथा जीवदेहगतं यथा जीवदेहगतं साक्षात् गम्यते तो मृतौ अविकलस्य देहस्य चैतन्यं कस्मानागम्यते तो साक्षात् कहता चैतन्य तो प्रतीक होना चाहिए तो मैं तो लिखा है मैंने चैतन्य विधि चैतन्य विधि देखेंगे बड़े महाराज के प्रतीक वो हाँ उसको संशोधन किया है देखेंगे बताएंगे अल चैतन्य मिति ऐसा ये हो गया सब सब सत्ती से हो गया। हाँ ओ